الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء وبشرى ورحمة وتبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي قشع لأوليائه بواطن مبثوثه وقشع لأخفيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وأزق صدر العارفين روح وسامه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته. وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله، يا أيها الحاضرون، آپ سب کی خدمت اسلام اس کرتا ہوں، ان کی خدمت میں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، ان کی خدمت میں جو رسوے میں نظر حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نظام مخلوق فرشتے موجود ہیں، اتنا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ شخص کے ساتھ دو فرشتے نام عمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دور میں فرشتے موجود ہیں. جس محفل میں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کے ایک ایک حرف کو چومنے کے لیے ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے، جہاں حضور کی نعتیں پڑھی جائیں آسمانوں پر فرشتے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں دیکھو زمین پر حضور کی محفل سجی ہوئی ہے. درود و سلام کی آوازیں خوشبو اور نور بن کر آسمانوں پہ پہنچتی ہیں، اذان ہی نہیں پہنچتی ہے سلام بھی پہنچتا ہے، نماز ہی نہیں پہنچتی ہے قرآن کی تلاوت بھی پہنچتی ہے. ایک ایک لفظ محسوس ہو رہا ہے، ہر حرکت و سکون محسوس کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں لوگوں کو ان کا نام عمل دکھا دیا جائے. تو جو لوگ حضور کی محفل میں ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے سخت دن بھی ایسی محفلیں ان کے نام عمل میں آتی جائیں گی. جہاں ہمارے اعمال میں ایسی کوتاہیاں بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ کر سوچ کر آج بھی شرمندہ ہیں، لیکن الحمدللہ حضور کی محفل کے سب پہ کچھ ایسی راتیں بھی ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی اس گھڑی میں لاکھوں اپنے بندوں میں منتخب فرما لیا ان لوگوں کو اپنے پیارے حریف اطمن کی محفل میں شریک ہونے کے لیے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ تعالیٰ فرمائے مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے سب سے بڑا فضل، میری طرف سے ان کے لیے سب سے بڑا فضل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، مبشر و نذیر بن کر آنا ہے، دائن اللہ بن کر آنا ہے، سراج المنیر بن کر آنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم بارك وسلم. جو لوگ بشارت پا رہے ہیں، جو میلاد کی محفل میں آئے ہیں، قرآن ان کی ایمان کی ضمانت دے رہا ہے. وبشر المؤمنین، بشارت دے دو مومنوں کو، جو بشارت پا رہے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو بشارت دے رہے ہیں اللہ ہی جانے ان کا مقام کیا ہے. وہ عبد معمور ہیں، وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جو اسے اپنے اس امر کو جاری فرما رہا ہے. اللہ اس کے اصول کا ذکر تو قیامت تک جاری رہے گا، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ذریعے یہ ذکر جاری رہے گا. میلاد کی محفل ہے، ربیع الاول شریف سے مہینہ ہے، یہ مہینہ خاص نسبت رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے. تو اس مہینے میں جب جشن آمد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، حضور کی آمد پر مسلمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت دنوں کے بعد ایک کھانے والے مولوی نے ارشاد فرمایا اور اپنی جانب بہت بڑا حق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو ماہ مسلمان منانا چاہیے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھے سیدھے کہتے نہیں ہو کہ یہ مہینہ رسول کا ہے, اسے ماہ رسول ہی منانا چاہیے. ماہ مسلمان منانا چاہیے, ارے یہ مہینہ میرے آقا و مولا حکم کی آمد کا ہے. اس مہینے کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے شرف عطا فرمایا, اور اللہ کی غیرت اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی شدید ہے کہ اللہ اپنے پیار حبیب کو جو شان عطا فرماتا ہے ویسی شان اس نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. میلاد کی نسبت سے جس شہر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے مکہ مکرمہ سے, حضور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو لاکھوں نبی مکے میں آتے جاتے رہے لیکن کوئی نبی مکے میں پیدا نہیں ہوا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف حضور ہی مکے میں ولادت پاک, اس لیے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ یہاں میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے. تو اگر کوئی کہے گا مکہ اس لیے افضل ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو مولوی صاحب کہیں گے فلاں نبی بھی تو پیدا ہوئے تھے. وہ پوری تاریخ نبوت میں کوئی نبی مکے میں پیدا نہیں ہوا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مکے کو نہیں مانتے, مکے کی کیوں نہیں مانتے, ہم مکے کو مانتے ہیں لیکن مولود النبی مانتے ہیں. ہم میلاد النبی کی نسبت سے مکہ شریف کو مانتے ہیں کہ مکہ شریف میں حضور دنیا میں تشریف لائے اور اہتمام اس نے کیا, اللہ بغیر حضور کی ولادت سے پہلے ہی اس شہر کو اپنا حرم بنا دیا. اس نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم شریف کو مکہ کو اپنا حرم فرمایا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے, یہ اللہ کا حرم ہے, یہ سیدنا ابراہیم خلی اللہ کا حرم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود شریف یہاں ہے. مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. خانہ کعبہ ہے, زمزم صفا و مروہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسم نہیں کھائی. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے پیارے حبیب میں مکہ شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں خانہ کعبہ ہے, میں اس کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں زمزم ہے, اس میں صفا و مروہ ہے. اے پیارے حبیب اس شہر کی قسم تو اس لیے کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. اللہ میں نے خلاف معمول بہت جلدی گفتگو شروع کی ہے, بہت جلدی یہ بات اور قرآن کی آیت فوراً پڑھ دی, ایسا نہ ہو مکہ شریف کی شان بیان کرتے ہوئے جب ہم حضور کی نسبت سے مکہ شریف کی شان بیان کریں تو پڑوسی کہیں دیکھیے صاحب ابھی تک تو مدینہ شریف اب خیر سے مکہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اول تو کم کرتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں تو پھر حضور کے میلاد کی نسبت سے کر رہے ہیں, جبکہ مکہ شریف میں آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں کعبے کو بھی اس لیے وہاں بنایا تھا کہ حضور کو وہاں آنا تھا. اور ہمارا ہی یہ مزاج نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ انداز دیا ہے اپنے کلام پاک میں نازل فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود قسم ذکر فرمائی تو خانہ کعبہ کی نسبت سے ذکر نہیں فرمائی, صفا و مروہ کی نسبت سے ذکر نہیں فرمائی, زمزم کی نسبت سے ذکر نہیں فرمائی, کسی اور نبی کی نسبت سے نہیں فرمائے کہ میں اس لیے قسم کھاتا ہوں. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے پیارے حبیب میں شہر کی مکہ کی قسم نہیں کھاتا مگر اس لیے کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بھی مکہ شریف کو حضور کی نسبت سے عزیز رکھتا ہے. دوستو اور ساتھیو, وہ میلاد النبی کا شہر ہے, بلد ہے, اور شہر کے معنی جو عربی مہینے کے ہیں وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, یہی مہینہ ہے. اس کا سال بھی اللہ تعالیٰ نے مشہور کرا دیا, یہ کون سا سال تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی, ایک رائے 9 ربیع الاول کی ہے, زیادہ رائے 12 ربیع الاول کی ہے. کون سا سال تھا؟ پہلے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا کسی بڑے واقعے سے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں جب حضور تشریف لا رہے تھے تو وہ ہاتھیوں والا واقعہ آ گیا, ابراہ ہاتھی لے کر آیا اور پھر مکان کعبہ بٹھانے کا ارادہ تھا. حضرت عبد المطیر رضی اللہ عنہ اونٹ مکہ شریف کی طرف چل رہے تھے, ابراہ نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. حضرت عبد المطیر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی, آپ تشریف لائے, کہا ابراہ وہ اونٹ مجھے دے دو. ابراہ نے کہا آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو اس گھر کو دھانے آئے جس گھر کے آپ متولی ہیں. تو جناب عبد المطیر رضی اللہ عنہ کیا ایمان افزا بات فرمائی, اس یقین کی منزل پر فرمایا کہ میرے اونٹ تو مجھے دے دے, اس گھر کی وہ حفاظت کر لے گا جو اس کا مالک ہے. اللہ اکبر, ہم تو کہتے ہیں یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہے نا, اس میں کس کی کرامت کا اظہار ہوا ہے؟ جہاں خانہ کعبہ کی عظمت کا اظہار ہوا ہے وہاں حضور کے دادا جان کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے اونٹ مجھے دے دو, اس گھر کی وہ حفاظت کر لے گا جس کا مالک ہے. اللہ کو غصہ آیا, اس نے ہاتھیوں کو بڑھنے کا حکم دیا, ہاتھیوں کا لشکر بڑھا, زمین و آسمان حیران تھے, اس طرف کون ہے؟ کوئی لشکر ہے مکہ شریف کی حفاظت کے لیے؟ کوئی سپاہیاں, کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی فوج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عبد المطلب ہے, اور حضرت مطلب کیوں ہے کہ یہی خانہ کعبہ کے متولی ہیں, یہی زمزم کے سقایا ہیں. یاد رکھو لوگو, حضور کی آبا و اجداد کے ایمان پہ کلام کرتے ہو, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے زیادہ ان کے زمانے میں کوئی بھی مکے میں افضل نہیں تھا. وہی فضیلت ماں تھے، وہی خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہی زمزم کے سقایا تھے، وہی ابراہ کے سامنے آئے اور کہا اس گھر کی حفاظت کرنے کا جو اس گھر کا مالک ہے. ابراہ نے ہاتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، ہاتھی آگے بڑھے، مخلوق حیران تھی، عرب اہل عرب قریش حیران تھے، تنہا عبدالمطلب کھڑے ہوئے اور ہاتھیوں کی فوج آ رہی ہے، حضرت عبدالمطلب کھڑے رہے، سفید ہاتھی جو آگے ہاتھیوں کا سردار چل رہا تھا جس نے اپنے بادشاہ کے قدموں میں کبھی سر نہیں رکھا تھا، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، جناب عبدالمطلب کی طرف آگے بڑھا، اب کیا ہونے والا ہے؟ لیکن لوگ حیران رہ گئے کہ وہ ہاتھی آگے بڑھتا ہے اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا. یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ میلا شریف میں، یہ میلا شریف کب سے بیان ہونا شروع ہو گیا؟ ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، یہ سارے واقعات تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 40 سال تک تو حضور کو خود خبر نہیں تھی کہ میں نبی ہوں، کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لیا. 40 سال میں تو اعلان نبوت ہوا، جب اعلان نبوت فرمایا آپ نے تو مکے والوں نے رہنا دوبھر کر دیا. 10-11 سال مکے شریف میں بڑی مشکل کی زندگی ہے، 3 سال شاہد ابی طالب کے غار میں گزارے، گھاٹی میں گزارے، اس کے بعد ہجرت فرمائی ہے، 13 سال مدنی زندگی ہے. اس مدنی زندگی میں کتنے جہاد ہیں اور قرآن کی تعلیم ہے اور تبلیغ ہے اور لوگوں کی اصلاح ہے، 13 سالہ وہ زندگی ہے. اللہ اکبر. 23 سال کے بعد، جب 23 سال اعلان نبوت کے بعد سرکار نے پردہ فرمایا، پھر یہ ربیع الاول کے شریف کا مہینہ، پھر یہ واقعات، یہ میلاد شریف وغیرہ کب سے شروع ہو گئے؟ یہ وہ مولوی کہتا ہے تو عام مسلمان، جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا نا، نیکی کرو اور برائی اگر کچھ بھی نہیں کرو گے تو بھی برائی کی طرف بڑھ جاؤ گے. اس کی وجہ صحیح ہے کہ آپ اگر ہدایت حاصل کریں گے تو ہدایت پائیں گے، گمراہ لوگوں کے ساتھ رہیں گمراہ ہو جائیں گے، اگر خالی بھی رہیں گے تو ہدایت نہیں پا سکیں گے. خالی ہونا بھی گمراہی ہے. اس کی امتحان میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی امتحانی کمرے میں کوئی بچہ امتحان دے رہا ہو، 3 بچے ہوں، ایک بچہ سوال کا جواب صحیح لکھے، دوسرا بچہ سوال کا جواب غلط لکھے، تیسرا بچہ کچھ بھی نہ لکھے، نہ صحیح نہ غلط، تو فیل کون ہوگا؟ وہ دونوں فیل ہو جائیں گے. میں پھر ابھی آپ بات کو سمجھاؤں گا. میلاد کی محفل کا بھی ایسے سلسلہ، کس طرح سمجھو گے، کتنی شائستگی سے، کتنی سادگی سے سمجھائیں. محفل ہونا چاہیے، ایک آواز، نہیں ہونا چاہیے دوسری آواز، کوئی تیسرا کہے ہو یا نہ ہو، یہ ہو برابر ہے، محفل ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو ٹھیک ہے. تو جو رائے ایسی ہے وہ رائے بیکار ہے. جو یہ کہے جس کا محفل کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو ہمارے لیے تو اس رائے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہے. وہ رائے بھی اسی رائے میں آ گئی ہے کہ محفل نہیں ہونی چاہیے. ایک رائے ہے محفل ہونی چاہیے، ایک رائے ہے محفل نہیں ہونی چاہیے. ایک کہے کہ یہ نیکی ہے، ایک کہے برائی ہے، ایک کہے نہ نیکی ہے نہ برائی ہے. تو جو کہے گا نہ نیکی ہے نہ برائی ہے، اس کی رائے کے تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ خامخواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. لیکن ایک کہے گا یہ نیکی ہے، ایک کہے گا برائی ہے، اب کون صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی کہے یہ برائی ہے تو اسے دلیل لانی پڑے. ہم کہیں گے کہ نیکی ہے، شروع سے آخر تک نیکی ہے. وہ محفل جو اللہ کے کلام سے شروع ہو، نبی پہ سلام ہو، نیکی ہی نیکی ہے. جو محفل اللہ کے کلام سے شروع ہو اور نبی پہ سلام کے ختم ہو، وہ نیکی ہی نیکی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، محفل ہے جناب، آپ آئے، آپ بات کر لیتے، لیکن یہ چراغاں، اتنا ہے تمام، یہ شامیاں، یہ دریاں، یہ چاندیاں، اتنا، اللہ اکبر. اور اس سال تو اتنا ربیع الاول کا جشن بھر گیا، اتنا بڑا، اتنے جلوس، اتنے پرچم، حیران ہوا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں تم حیران نہیں ہو رہے؟ اس قدر مسلمان بڑھ رہے ہیں، اس قدر آبادی بڑھ رہی ہے، اس قدر لوگ بڑھ رہے ہیں، اس قدر پاکستان اللہ نے عطا فرما دیا. ارے لو یہ کرنگی آباد ہو گئی، ارے لو لاندھی آباد ہو گئی، یہ سب بدعتیں ہو گئی. نہیں نہیں، یہ بدعتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کا پھیلاؤ ہے. ارے جس قدر مسلمان بڑھیں گے، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں بڑھیں گی، چراغا بڑھے گا، جھنڈے بلند ہوں گے. تم کیا یہ چاہتے ہو کہ مسلمان سے مٹ کے رہ جائیں، دنیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے؟ جیسے تم گنتی کے چند آدمی میں پرچیاں بھیج کے اپنے آپ کو شہرت پیدا کرتے ہو. ارے 95% مسلمان اہل سنت ہیں، 5% میں تم سب لوگ ہو، اور بڑے دعوے سے پرچیاں بھیج کے ہم کو یہ جواب دے دیجیے، ہم کو یہ جواب دیجیے. تم ہو کون؟ رفع یدین کریں کہ نہیں کریں؟ آج بھی حرم شریف میں جا کے دیکھو، جتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ کتنے لوگ رفع یدین کرتے ہیں؟ 3% بھی نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں اہل حدیث کی، بورڈ لگا دیتے ہیں، پھر پمفلیٹ پوسٹر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر. 2-3 آدمی سے شروع ہوتے ہیں، 10-15 آدمی میں، پھر اسلام کا دعویٰ انہیں کا. اگر تم سوچو، اگر یہ سچ ہے تو یہ سارے 90% مسلمان تو گئے. اگر ان کی نماز صحیح ہے، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، تو دنیا کے 95% مسلمان تو کہیں اور چلے جائیں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں. یہ 2-3% اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث اللہ اکبر حیران ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے چراغ ہو رہا ہے اتنا جشن اتنا جشن اتنے جھنڈے اتنے لوگ ہم کہیں گے مبارک ہو مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے آبادیاں بڑھ رہی ہیں زمین پہ مسلمانوں کی محفلیں ہو رہی ہیں گھر آباد ہو رہے ہیں جتنے گھر آباد ہوں گے بستیاں آباد ہوں گی حضور کے جلسے بھی ہوں گے یہ کیوں نہیں کہہ رہے ارے ارے ارے بہت مسجدیں بن گئی ارے ارے ارے مسجدوں کی تعمیر کی شاندار ہو رہی ہے ارے ارے ارے حرم شریف کی اتنی لائٹیں لگ رہی ہیں مبارک ہو مسلمانوں کی بستی نہیں تو مسجدیں بنیں گی اللہ مسلمانوں کو دولت دے گا تو حرم شریف میں لائٹیں لگیں گی چراغا ہوگا ارے نور کا مفہوم کسی کو سمجھنا ہے اگر کسی کو چراغا بے مثال دیکھنا ہے تو آج بھی جا کے حرم شریف میں دیکھے مسجد نبی میں دیکھے اسی طرح لوگوں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اور ان کو اسلامی شعور بڑھے گا جب اپنے نبی سے پیار بڑھے گا تو حضور کی محفلیں بھی بڑھیں گی میلاد مصطفیٰ کے جلوس بھی بڑھیں گے تمہارا لیڈر آئے تو ایئرپورٹ لینے چلے جاؤ جلوس استقبال کا جلوس کبھی پوچھا قرآن حدیث میں ہے احتجاج کا جلوس قرآن حدیث میں ہے ہڑتال کا جلوس قرآن حدیث میں ہے 14 اگست کا سلسلہ قرآن حدیث میں ہے ستمبر کا سلسلہ قرآن حدیث میں ہے کسی محفل کے بارے میں نہیں پوچھا پوچھا تو میلاد کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی کسی اور جلوس پہ اعتراض نہیں ہے اگر اعتراض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ اعتراض عمر پہلے پتہ نہیں کیسے اہل حدیث ہے تنظیم اہل حدیث ان کا رسالہ ہے اہل حدیث تنظیم اہل حدیث رسالہ ہے اہل حدیث 27 مارچ 1981 کو اتفاق سے ربیع الاول شریف کی تاریخ آ گئی اس ہفتے روزے کی تاریخ کو ایشو کے دن ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو اس میں لکھا انہوں نے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نہیں منانا چاہیے ہر پیر کو منانا چاہیے لکھتے یہ ہیں کتنے زیادہ صاف حوالہ کیا دے تنظیم اہل حدیث رسالہ ہفتے روزہ اہل حدیث 27 مارچ 1981 کا شمارہ نکالیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سالانہ ربیع الاول ہی میں نہیں میلاد کا جشن منانا چاہیے ہر پیر کو منانا چاہیے اور پھر لکھا ہے پیر کو ہر پیر کو میلاد ہی کا جشن نہیں منانا چاہیے باسط کا جشن منانا چاہیے کیونکہ سرکار روزہ رکھتے تھے پیر کے دن پوچھا پیر کے دن کا روزہ یا رسول اللہ سزنا آپ نے کیوں لکھا سرکار نے فرمایا فیہی ولدت وفیہی انزل علی یہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہی دن ہے جس دن میں سے قرآن نازل ہوا تو ہم سے کیا یہ سوال کریں گے ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے ان کو پڑھایا کس نے انہوں نے پڑھا دیا ہے خالی پاجامے اوپر کرنا اللہ اکبر تمہارے رسالوں سے حوالہ دے رہے تھانوی صاحب تو دیوبندی ہیں تھانوی صاحب کتاب ہے نشر الطیب نشر الطیب میں حضور کے نور ہونے پر سرکار کی احادیث شریف انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ کو پیدا کیا کیا کسی نور کو پیدا کیا بڑا عام سوال تھا بڑا وسیع سوال تھا پوچھے جانے والی ایک اچھی بات تھی پوچھنا تو چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب کو بنایا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا سنیوں سے بحث کر رہے ہیں آپ نور کہہ رہے ہیں ہم بشر کہہ رہے ہیں یہ اسی نور بشر میں پڑھے ارے بھائی تم کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیوبندی علماء بھی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اب کیونکہ نور اس طرف پھیل رہا ہے اندھیرا ادھر ہے تو تم نور سے نفرت کر رہے ہو بولے کتاب میں لکھا ہے حدیث کس چیز سے مانو گے حدیث سے مانو تو حدیث بتائیں بولو ما خلق اللہ نور کتاب کا نام مصطفیٰ شیخ عبد الرزاق ہے اور اگر قرآن کو مانو قرآن کو مانو گے اور نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں رہو گے یہی بات تو ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو قرآن کو مانو قرآن کو مانو کیونکہ قرآن کو نہ مانو گے تو مسلمان نہیں رہو گے اور جو بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ذرا بھی ہٹے گا جو منکر ہوگا جس باتوں کو اہل سنت مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہے گا کوئی سختی نہ سمجھے صاحب اتنی سخت بات اگر ہم حضور کو نور نہیں مانے تو کیا فرق پڑتا ہے مسلمان تو ہے اگر کوئی حضور کو نور نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے مسلمان تو کلمہ تو پڑھتا ہے نماز تو پڑھتا ہے روزے تو رکھتا ہے ہم کہتے ہیں صرف ایک سوال کا جواب دے دو اگر کوئی قرآن کو نہیں مانے گا تو وہ ایمان پہ رہے گا نہیں رہے گا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مادہ میں فرمایا قد جاءت من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور کتاب مبین اور یہ واو جو بیچ میں وہ حرف آت ہے یا معطوف اور معطوف ہے لیکن وجود کو علیحدہ اور وجود کو یکساں کرتا ہے عربی میں واو انگریزی میں این اردو میں اور جب کبھی یہ دو کے بیچ میں آ جائے تو الگ کرتا ہے اگر آپ یہ کہیں حمزہ علی آ گئے تو پتہ چلا ایک ہی آدمی ہے اور جب کہا حمزہ اور علی آ گئے تو پتہ چلے گا حمزہ کوئی اور ہے علی اور ہے آنے کا عمل یکساں ہے لیکن کوئی اور ہے ہم نے کہا زید این بکر اسٹینڈ اپ زید بکر اسٹینڈ اپ تو یہ لگے گا ایک ہی نام ہے زید اس کا ہوگا بکر اس کے باپ کا نام ہو سکتا ہے لیکن آدمی دو نہیں ہے لیکن جب کہا جائے زید اینڈ بکر اسٹینڈ اپ اینڈ بیچ میں آ گیا اور بیچ میں آ گیا وہ بیچ میں آ گیا تو اس نے پہلے اور دوسرے وجود کو علیحدہ کر دیا، لیکن وجود کو یکساں کر دیا قرآن سے سیکھی، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور ہے رسول اور ہے، لیکن اطاعت دونوں کی واجب ہے. اسی طرح سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب، تو نور کسی اور کو کہا ہے، کتاب مبین کسی اور کو کہا ہے، کتاب مبین قرآن کو کہا ہے، تو نور سراپا حضور کو کہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دستگی یہ بات اس لیے کیونکہ پرچین باتیں آتی ہیں، نور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ہم بتا دیتے ہیں، لیکن حقیقت جزاک اللہ امام صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بند فرمائے، عدل فرمائے. جو عظیم ہوتا ہے وہی دوسرے کی عزت کرتا ہے، جو عزت والا ہوتا ہے. حضرت بیٹھنے دیجیے، جہاں بھی بیٹھے پتہ چلتا ہے امام صاحب حافظ قرآن، سادات کو اوپر بیٹھنا چاہیے، لیکن صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہے، پھول جہاں بھی ہے اس کی خوشبو وہاں موجود ہے. بہت سے اہل ایمان ایسے موجود ہیں جن کو دیکھ کر بولنے کا مزہ آتا ہے، جبھی تو اتنی دیر تک تقریر ہوتی ہے، سننے والے بلواتے رہتے ہیں انہیں میں کس کو اللہ اکبر، یہ منظر اچھا ہے کہ یہ منظر اچھا ہے، یہاں ہزاروں آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں اور ہر آنکھ سے محبت مصطفیٰ کا نور جھلک رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس قدر اہل ایمان دنیا میں کوئی ایسی مثال ملے گی؟ آج کے رات کے دو دو تین بجے تک یہ تو جلسہ کر کے دکھا دے، کھلی بات، یہ تو جلسہ کر کے دکھا دے کہ دو تین بجے رات تک جلسہ ہو رہا ہو. ہاں یہ وضو وقت کی پابندی کا شروع ہوتا ہے، ساری جگہ سے سوزوکی کے اسٹوڈینٹس بلا کے، طلبہ دارن سے بنا کے بلا کے بہت بڑا جلسہ ہوا، لیکن ہمارے یہاں اللہ اکبر کوئی کسی کے لیے سوزوکی نہیں بھیج رہا، کوئی کسی کو نہیں، بس سب اہل محبت آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسا نہیں، انتظامیہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جلسہ امن کا جلسہ ہے. ہمارے یہاں کوئی مولوی کلاشن کو بردار نہیں آتا، اور ہم یہی کہتے ہیں فساد کو کم کیجیے. آپ نے تو ہماری انتظامیہ کی ذمہ داری بڑھا دی، وہ بےچارے چوروں کو پکڑے گئے، مولویوں کو ایسے مولوی پیدا ہو گئے پہلوان اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے صفا. اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی جس مولوی نے کلیشن کو اٹھائی ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو حکومت کو سننا چاہیے تھا کہ ان کو اجازت کیوں دی، انہوں سے منہ پوچھنے کے لیے تھوڑی کلیشن کو اپنی تھی، یہی فساد پھیلانے کے لیے تھی. اور تمام ایسی جو خصوصاً دینی تنظیمیں ان پر پابندی لگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علم صلاحی، میرا اسلحہ میرا علم ہے. تو جو عالم دین ہے، جو علماء ہیں، ان کو بندوق گولی سے کیا کام؟ ہاں جہاد آئے تو کفار سے لڑنے جانا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں اور مسجدوں کو اسلحہ خانہ نہیں بنانا چاہیے. مسجدوں میں قرآن کافی ہے، قرآن کا فیضان کافی ہے، قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، قرآن ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنی قبل میں اپنی قبل کے ساتھ سب سے بڑے علم کا سہارا لیتا ہوا قرآن ہی سے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں جب محفل ملا شریف کا آغاز ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت عظیم، وہ پیاری سورت جسے قرآن کا زیور کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر میلاد النبی. ہمارے پیروں نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ جب محفل میں جائے، جب محفل میں تم جاؤ پھول ہار پہنے جائیں تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری وجہ سے نہیں پہنائے جا رہے، جس کا ذکر کر رہے اس کی وجہ سے پہنائے جا رہے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. نور پہلے آتا ہے، ہم ذکر بعد میں کرتے ہیں. خوشبو پہلے آتی ہے، ہم بیان بعد میں کرتے ہیں. یہ میرے آقا و مولا حسین کی محفل ہے. اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت ہوئی، قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب. قرآن کو دیکھا کرو نوجوانوں، قرآن کو دیکھا کرو کہ یہ وہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اظہار کے لیے جن لفظوں کو منتخب فرمایا، یہ وہ الفاظ ہیں. اللہ نے اپنے کلام کے اظہار کے لیے جن لفظوں کو منتخب فرمایا، یہ وہ الفاظ ہیں، ان کو دیکھا کرو. قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کس کس نیت سے پڑھنا چاہیے. قرآن کو بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں. جب مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، نہیں تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، پھر ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، پھر ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں، سب کچھ صحیح ہے. لیکن کبھی قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے. آپ کے نام کوئی خط آئے، کوئی چٹھی آئے آپ کے گھر میں، تو آپ اس کو ویسے ہی بند رکھ دیں گے یا کھول کے پڑھیں گے بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان رکھنے والوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، ان کے تبسل سے ہم تک ہی پہنچائے، امت مصطفیٰ سے نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، ہمارے نام اللہ نے کیا احکامات جاری کیے، کیا بیان فرمایا ہے، قرآن پڑھیں گے جب نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم وہ زبان نہیں سمجھتے تو اگر کوئی دوست خط لکھے اور وہ زبان ہم نہ سمجھتے ہوں, وہ خط آئے کسی ایسی زبان میں لکھا ہو کوئی انڈیا سے, اب بھی کسی کا کوئی قدیم دوست, کوئی پرانا دوست, 40 سال بچھڑا ہوا ساتھی, کہ ہمارے کسی بزرگ کو خط لکھے, اب خط لکھے اور دونوں اردو پڑھنا, یہاں والا اردو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو لیکن خط آیا اردو میں, چٹھی آئی, نام کس کا ہے, فلاں دوست کا ہے, تو وہ کیا کرے گا, کیسے پڑھے گا؟ اپنے کسی بیٹے سے کہے گا, بیٹا ذرا خط تو پڑھ کے سنا دو, میرے دوست کا خط آیا اس کا مفہوم تو سمجھوں, تو پیغام تو سنوں. تو جو قرآن پڑھنے والے خود قرآن پڑھے, جو ابھی تک نہیں پڑھ سکے پڑھنا سیکھے, ورنہ جلدی کرے کسی پڑھے گا قرآن سے, قرآن سن تو لے, اس کا ترجمہ تو سن لے, یہ معلوم تو کر لیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے, ورنہ زندگی بڑی مختصر ہے, بس ختم ہونے والی ہے, قیامت بہت قریب آ گئی, اور قیامت تو اپنے وقت پہ آئے گی, لیکن جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی. اور میں جلسے میں کہا کرتا ہوں, پوچھا کرتا ہوں, صرف یاد دلانے کے لیے ایک دو شاید مشکل سے نکلتے ہیں اس پورے جلسے میں, کوئی 70 سال کا ہے تو آگے اٹھا دو, کوئی 70 سال کا ہے, الحمدللہ ایک آدمی, ایک یا دو آدمی سے زیادہ نکلتے. نوجوانوں دیکھ لو قافلہ کتنی تیزی سے جا رہا ہے, نوجوانوں دیکھ لو پورے جلسے میں 70 سال کے ایک یا دو آدمی ملتے ہیں, ورنہ 60 اور 65 کے درمیان لوگ جا رہے ہیں, تو مگر 40 سال کے ہو گئے تو صرف 25 سال رہ گئے ہیں. اب اس 25 سال کو بھی اگر تم غفلت میں گزار دو گے تو وہاں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر ابھی تم نے قرآن نہیں پڑھا, اب بھی تم نے نہیں معلوم کیا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا, تو کم معلوم کرو گے, عمل کب کرو گے؟ جلدی کرو, قرآن پڑھو, خود نہیں پڑھے ہوئے ہو تو کسی سے پڑھوا کر, ترجمہ سن کر معلوم تو کر لو کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے, کیا چاہا ہے. اور دوستو ساتھی, یہ سختی سمجھو یا نرمی سمجھو, یا تو سختی سمجھو کہ 25 سال رہ گئے, زندگی بڑی مختصر ہے. دوستو ساتھی, یہ سختی سمجھو یا نرمی سمجھو, اتنی نرمی ہے, اتنا آسان سودا ہے, ایسی انویسٹمنٹ کہاں ملے گی, ایسا منافع کون دے گا کہ 25 سال انویسٹ کر لو اور 50,000 سال قیامت کے آرام سے لے لو. اتنی آسان بات, قبروں میں 1,000 سال رہنا ہے, قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا, جنت نہ بدل آباد, نعمتیں لینی ہیں تو محنت کتنے دن, 25 سال, 25 سال میں آدھی راتیں نکال دو تو 12 سال کے دن, گننا چاہو تو گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ گن لو کہ کتنی نمازیں پڑھنی, چاہو تو گن لو کتنے روزے رکھنے, ایک اندازہ. ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, قبرستان جا کے دیکھو, اب تو وہاں دیکھو, مجلس میں دیکھو, محفل میں دیکھو, آبادی میں دیکھو کہ 70 سال کے اوپر کتنے باقی ہیں, اور قبرستان میں جا کے سب کی عمریں پڑھو تو تم اندازہ کرو گے کوئی 30 کا, کوئی 35 کا, کوئی 40 کا, 35 کا, 33 کا, 40 کا, 50 کا. اللہ, آندھی چلی تو جتنے پیڑ گرے ہیں, جوان گرے, کراچی کے قبرستانوں میں تو اندر سے خون اور پیپ کے سوا کچھ بہ نہیں رہا, اس پر بھی اتنی غفلت. بہت جلدی ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اور اس میلاد کی محفل میں سرکار دنیا میں تشریف لائے, سرکار نبی رحمت بھی ہیں, سرکار نبی توبہ بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اللہ کو سلام, جن کی محفل میں آ کر بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں, گنہگار بھی توبہ کر لیتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, قرآن ہی کی تلاوت پر اصرار کرتے ہوئے آپ کو ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن پڑھو, اللہ کا کلام ہے قرآن, قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کلام, اللہ کا کلام ہے قرآن, حضور کا معجزہ ہے قرآن, اللہ اور رسول کے درمیان سب سے فضیلت ماب جو چیز ہے وہ کلام الہی ہے, قرآن ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے. قرآن جبریل علیہ السلام سے افضل ہے کہ نہیں؟ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو کتنے خوش ہو جائے, لیکن خدا کی قسم جس کی خبر, جس کے معنوں کے اثرات جبریل کو ہی پتا نہ ہو, وہ کلام تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز افضل ہے ہی نہیں, اور وہ ہمارے یہاں موجود ہے, ہم قرآن نہیں پڑھتے, دیکھتے نہیں, زیارت نہیں کرتے, چومتے نہیں, خوشبو میں نہیں بساتے. پڑھنے بھی پڑھنا ہے, پڑھنا پڑھنا, لیکن پڑھنے سے پہلے ایمان لانا, پڑھنے سے پہلے قرآن کا حق ایمان لانا, پھر حق اس کی تعظیم, پھر پڑھنا, پھر سمجھنا, پھر عمل کرنا. پڑھنے سے پہلے ایمان لانا بہت ضروری نقطہ ہے. یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں گے, اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مانیں گے, نہیں. قرآن کو مان لیا, اللہ کا نام ہے تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی مان لیں گے. اگر قرآن میں آیت آ گئی, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں, قتل ہو جائیں, ٹکڑے ہو جائیں, ان کو مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے, تو عقل لاکھ کہتی رہے کہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, خون بہ گیا, خود ہم قبر میں دفنا کے آ رہے ہیں, بابا پہ مٹی ڈال کے آ رہے ہیں, لیکن ماننا کہ وہ زندہ ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے. اپنی عقل کو چھوڑ دینا, دیکھنا کہ بشریت, شان بشریت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وشال پاک, سب شان بشریت ہے, لیکن جب قرآن اللہ نے فرما دیا تمہارے پاس نور آ گیا تو نور ہی ماننا. عقل, اپنی عقل کی روشنی میں قرآن کو نہیں ماننا, کوشش کرنا کہ قرآن سے علم کا نور حاصل کرو. میرے کو سمجھنا تقریب کس طرح کروں, قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. اب پتہ نہیں ہمارا علم قرآن کب تک پہنچتا ہے، ہمارا علم، ہماری معلومات قرآن تک کب تک پہنچتی ہے. یہ کہوں کہ دیکھنا یہ کہ قرآن کا علم ہم کب حاصل کرتے ہیں. کیا کہوں، تم قرآن تک کب پہنچو گے؟ قرآن کا علم، تمہارا علم قرآن تک کب پہنچے گا؟ تمہاری معلومات قرآن تک کب پہنچے گی؟ یا جلدی کرو، قرآن پڑھو تاکہ قرآن کا علم تم تک پہنچ جائے. قرآن میں جو مضامین ہیں وہ تم تک پہنچ جائیں. قرآن پڑھو، اللہ کلام ہے، سب سے افضل اللہ اکبر، سب سے افضل اللہ اس کے درمیان، رسول کے درمیان جو سب سے بڑی چیز ہے وہ قرآن ہے. اور پھر جو ہمارے درمیان سب سے بڑی چیز امانت ہے، اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے، حضور کا معجزہ ہے، ہماری کتاب ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، اللہ اکبر، ہمارا سہارا ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہماری بیماریوں میں شفا ہے قرآن. یہاں بھی ہماری شفاعت کرنے والا قرآن ہے، قیامت میں بھی شفاعت کرنے والا قرآن ہے. حضور سے شفاعت فرمائیں گے، لیکن قرآن پڑھ کر پہلی شفاعت فرمائے گا، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ امتی میری حفاظت کرتا تھا، آج میں اس کی حفاظت کر لوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ آج قرآن پڑھیے. کہ آج قرآن الفاظ آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں قرآن کی قرأت آپ کرتے ہیں. اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہوگا جب حضور تلاوت کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے، وہ کیفیت کیا ہوگی جب جبریل قرآن پڑھتے تھے، حضور موصول کرتے تھے، اللہ اکبر. اور اس کیفیت کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کلام نازل فرماتا تھا، حضور نے فرمایا کبھی الفاظ کے الفاظ، کبھی دور گھنٹیوں کی بجنے کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر، حضور پھر بھی ان آوازوں سے بھی اللہ کلام موصول کر لیتے تھے. میرے آقا کی کیا شان ہے. اور کبھی جبرائیل علیہ السلام نور سے نور ملتا تھا، اللہ اکبر، اور اس سے اتحاد میں، اس سے اتحاد نورانی میں اللہ کے کلام میں نور منتقل ہوتا تھا. اللہ جانے اس کیفیت کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں وہ دن بھی آنے والا ہے اور تم دیکھو گے کہ قیامت میں قرآن بھی خود کلام کرے گا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن کلام کرے گا. کسی کے لیے گواہی دے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا. اور کسی کے لیے کہے گا، جب حضور افسوس کریں گے، ایک امتی بہت برے حال آئے گا، اور سرکار کو افسوس ہوگا کہ میرے اس امتی کا یہ حال کیوں ہوا، تو قرآن کہے گا، یا رسول اللہ، بات یہ تھی کہ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، اگر یہ مجھ کو پڑھ لیتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا. میں اس کو بتا دیتا کہ نماز نماز نماز، اول نماز آخر نماز، نماز نماز نماز، اللہ فبأی حدیث من بعدہ یؤمنون. قیامت میں کوئی حدیث، کوئی بات، کوئی دلیل کام نہ آئے گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا کون سی حدیث لے کے آؤ گے کہ تم ایمان والے اگر نماز نہیں پڑھتے؟ جن لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے گا. نماز اول ہے، نماز آخر ہے. کل قیامت میں جواب نہیں دیں گے کہ دو دو ڈھائی گھنٹے جلسے میں بیٹھے، لیکن دس منٹ نماز سے انہوں نکالے، سترہ منٹ نماز سے انہوں نکالے. نماز اول ہے، نماز آخر ہے. پہلا سوال نماز ہو، یہاں پہلا سوال نماز ہے، وہاں پہلا سوال نماز. بڑی سختی ہے صاحب. نماز کا پہلا سوال، نماز پڑھی تھی، دائیں طرف نہیں پڑھی تھی، دائیں طرف نماز پڑھی تھی، پاس نہیں پڑھی تھی، پھر نماز پڑھی تھی، ایمان والوں میں نہیں تو بے ایمان. بہت سختی ہے. سختی ہے یا نرمی ہے لوگوں؟ نرمی بہت ہے. پہلا سوال نماز کا ہے، اول تو وہ بتا دیا گیا ہے. نماز پڑھی تھی، پڑھی تھی، دائیں طرف آ جائے، پڑھی تھی، ایمان والوں میں آ جاؤ. نماز پڑھی تھی، پڑھی تھی، آؤ میرے بندے میں آ جاؤ. بندہ کہے گا، اللہ اس مسیحاؤں میں بہت گنہگار ہوں، اس کی طرف سے کہا جائے وہ بات کی بات ہے، نماز پڑھی تھی نا، ادھر آ جاؤ. کتنی آسانی، یا اللہ بہت خطائیں، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، حساب کتاب بعد میں ہوگا. پہلا سوال نماز کا، نماز پڑھی تھی، ادھر آ جاؤ، میرے ماننے والوں میں تو آ جاؤ، ایمان والوں میں تو آ جاؤ، میرے بندوں میں تو آ جاؤ. یا اللہ میں مقروض ہوں، میرے گلے میں رسیاں پڑی ہوئی ہیں، ادا کرنی ہے، لوگوں کو قرضہ ادا کرنا ہے، مقروض ہوں. کس کا قرضہ ہے؟ فنا کا قرضہ ہے. بلاؤ اس کو، بلائے. میری معافی چاہتے ہو؟ کون اللہ سے معافی نہیں چاہے تو میرے زندے کو معاف کرو. نرمی سمجھ لو یا سختی سمجھ لو. نماز پڑھو، نماز پہلا سوال نماز کا ہے. یہ نماز پڑھے گا وہ اللہ کے بندوں میں، ایمان والوں میں شامل ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن بعد میں ہوگا. قرآن اگر پڑھیں گے تو آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا. قرآن اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نشان نظر آئے گی. قرآن کی جب تلاوت ہوئی تو سورہ رحمان کی تلاوت پہلی بار الحمدللہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، قرآن کی شان، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. جب تک ہم نے اعلی حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بات ہم پر منتشر نہیں ہوئی تھی. ہم بھی کوئی ترجمہ پڑھتے تھے جو سب نے پڑھا، سب نے کیا، ٹھیک کیا تھا، لیکن اعلی حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم الانسان نے ترجمہ کیا رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا، ٹھیک ترجمہ کی، لیکن اعلی حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان ان کو ما کان ما یکون جو کچھ ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے سارا علم حضور کو عطا فرما دیا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان ذکر فرمایا اپنی وہ صفت ذکر فرمائی جو تمام صفات غالب ہے یعنی رحمت رحمت رحمت رحمت، علم قرآن کا ذکر فرمایا، قرآن پڑھایا حضور کو، علم القرآن قرآن کا علم عطا فرمایا، اور قرآن کس کا علم ہے، قرآن میں کس کا علم ہے، اللہ کا علم، کیا سارا علم اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کا علم کتنا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، سارا علم قرآن میں ہے نہیں، لیکن قرآن میں جتنا علم ہے اتنا علم کائنات میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا تو مانو گے، قرآن میں جتنا علم ہے وہ کہیں بھی کسی کے پاس اتنا علم نہیں جتنا قرآن کے پاس ہے، تو ماننا پڑے گا علم القرآن کی روشنی میں کہ صاحب قرآن کو جتنا علم ہے وہ بھی کہیں اور موجود نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ اعظم دستگیر، خلق الانسان، آئیے وقت بھی کم ہے میلاد شریف کی طرف حضور کی حضور کا ذکر کر، خلق الانسان سب نے ترجمہ کیا انسان کو بنایا، انسان کو بنایا، اعلی حضرت ترجمہ کیا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا مبالغہ کہاں سے آ گیا، غلو کہاں سے آ گیا، حضور کا ذکر کہاں سے آ گیا، خلق الانسان انسان کو بنایا، تو اب غور کیا تو پتہ چلا خلق انسان نہیں ہے، عام اس میں نکرہ نہیں ہے، علیہ السلام سے معروف کیا کسی خاص انسان کا ذکر ہے، خلق الناس نہیں ہے کہ سارے انسانوں کا ذکر ہو تمام انسانوں کو بنایا، یہاں نہیں ہے، یہاں کسی ایک انسان کا ذکر ہے، خلق الانسان، اور اس انسان کا ذکر ہے جو فرد فرید ہے، جو اپنی ذات میں تنہا ہو کر بھی تمام انسانیت کا نمائندہ ہے، واحد ہے لیکن خاص ہے تمام انسانیت کا نمائندہ ہے، تو ایسا انسان جو واحد ہو کر خاص ہو کر اتنا کامل ہو کہ ساری انسانیت کا نمائندہ ہو وہ حضور کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور بھی جہاں کہیں خلق الانسان آئے تو مضمون کے اعتبار سے مراد بدل جائے گی، ہمارا بھی تو انسان ہے، ہمیں بھی تو اللہ نے بنایا، ہم کو کاہے سے بنایا، ہم کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، ایسا آپ آئندہ مت کہیے گا، ورنہ سائنسدہ کہیں گے ڈاکٹر کہیں گا آپ آئیے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیجئے انسان کو کس چیز سے بنایا، مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کو مٹی سے بنایا ہے، جبکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، لیبورٹری یہ کہہ رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو کسی اور چیز سے بنایا ہے، تو ہم کہیں گے فکر مت کرو ڈاکٹر صاحب، تم کو تو آج پتا چلا ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، پہلی آیات نازل ہوئی، پہلی اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلے دن جب قرآن نازل ہوا پڑھنے کا حکم ہوا اسی وقت انسان کو بتا دیا، انسان ہم نے تمہیں خون کی کلچر سے بنایا، لیکن وہی توجہ نہیں ہے نا، جو چاہے جلسے میں آئے جب چاہے چلے جاؤ، میں کہتا ہوں آؤ جلسے میں تاکہ ممکن ہے قرآن کی نایا کیجیے، توجہ نہیں توجہ ہو جائے پھر شوق پیدا ہو تو قرآن کو پڑھنا، ورنہ آپ نے کئی پڑھے لکھے بنے ہوئے جہالت میں جا رہے ہو، تین ضرور بل بتا دیے نا، ایک ہدایت ایک گمراہ، اتنا ادھر نہ ادھر وہ بھی فیل ہو جائے گا گمراہ بھی فیل ہو جائے گا، سوائے اس کے جو ہدایت پہ چلے گا، ہدایت پہ چلنے کے لیے ہدایت کی راہ چلنی پڑے گی، لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، یہ نہیں ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک جماعت، نہ کوئی ولی نہ کوئی مرشد نہ پیر نہ کوئی حنفی نہ شافعی نہ حنبلی نہ مالکی، جماعت المسلمین میں آ جائے گی، بس ہم سب مسلمان ہیں اور بس، کوئی ضرورت نہیں کسی پیر کی کسی ولی کی کسی عالم کی کہ حنبلی شافعی مالکی، یہ سب کہاں سے آ گئے حضور کے زمانے میں تھے، قادری چشتی نقشبندی سروردی کہاں سے آ گئے حضور کے زمانے میں تھے، ارے ابو تو شجرا پڑھو، ہمارا شجرا تو حضور تک پہنچتا ہے، ہمارے جو پیران نظام کے پیران نظام کے مولا علی شہنشاہ لائے تھے سیدنا ابو سیدوں کا سلسلہ نقشبندیہ ہے، وہ پیر ہمارے موجود تھے، میں نے کہا میرے پیر کے پیر پیر حضور کے زمانے میں وہ نفوس موجود تھے جن سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ صاحب نہیں تھے لیکن انہیں شیخ حماد تھے، انہوں نے القمہ سے اسود سے ابراہیم نخعی سے اور ان حضرات نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود وہ فقیر صحابی سے جنہوں نے حضور سے تفقہ سے دین کی نعمت حاصل کی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سزا قادیہ چشتیہ سرودیہ کے ہمارے پیرانِ زند اس زمانے میں دیکھ رہا, ان کے لیے کہہ سکتے ہیں حضور کے زمانے میں تھے, یہ نہیں کہ میں ان کے پیروں کے پیر پیروں کے پیر ہوتے ہوئے خواجہ حسن بصری سے امام حسن کرم مولا علی تک کے تین سلسلے اور سلسلے نقصبندیہ حضرت خواجہ سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور اس سلسلے نام جعفر صادق بھی ہمارے پیر ہیں, جو اہل بیت میں بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی ہیں اور ہمارے پیر بھی ہیں. سلسلے نقصبندیہ ہماری کڑی تو حضور سے ٹوٹی نہیں ہے, ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کے پیر کے ہاتھ میں دیا, اس کے پیر کے ہاتھ میں دیا, ہمارا ہاتھ ہاتھوں ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچائے. لیکن ایک عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کس چکر میں پڑ گئے, حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے کوئی قادری چشتی نقشبندی سہاوردی ندوی نام نہیں تھے, میں بتا دیا وہ نفوس موجود تھے جن کا سلسلہ ہے, ہم نے جس دامن کو تھاما ہے, ہم نے جس رسی کو پکڑا ہے وہ رسی حضور کے ہاتھ تک پہنچتی ہے. لیکن اگر یہ الفاظ سے کھیلے, ہم نہیں پڑھنے کی ضرورت کیا شافی, ہم کسی امام کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, بس ہم قرآن پڑھیں گے خود ہدایت پائیں گے, تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا, وہ منکر قرآن ہے. کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا مجھ سے ہدایت چاہتے ہو تو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو جن سے نعمتیں نازل کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ نے سکھا دیا صراط مستقیم مانگو تو راستہ مت تلاش کرنا, مجھ سے یہ بھی مانگو کہ مولا ان لوگوں کا پتہ بتا دے جن سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں, امام اعظم کا پتہ بتا دے, امام شافعی کا پتہ بتا دے, امام احمد بن حنبل کا بتا دے, غوث اعظم کا پتہ بتا دے. اللہ اکبر, نہیں نہیں نہیں جناب, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ ولی امام نہیں, صرف نبی, صرف نبی. تو قرآن سے منکر ہو جاؤ گے ایمان کے لیے, خبردار جماعت مسلمی کے ممبر بننا, ہرگز نہیں بننا, یہ سب جگہ سے توڑ کو تم کے کھلے میدان میں لے جائیں گے, کسی سے تعلق نہیں رہے گا, تو 50 سال بعد 100 سال بعد کوئی دجال پیدا ہو جائے گا اور تمہارا, تم پیچھے پلٹ کے دیکھو گے تمہارا تو کوئی رہنما ہوگا نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے دینا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے نعمت نازل. وہ کون تھے؟ انعم اللہ علیہم, سورۃ النساء, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ صالحین کا منکر ایمان پہ رہے گا؟ یہ شہداء کا منکر ایمان پہ رہے گا؟ یہ صدیقین کا منکر ایمان پہ رہے گا؟ صرف نبی, نبی تو نبیوں کے نبی حضور آ گئے, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور کے بعد جو ہدایت ملے گی تو کسی امام سے ملے گی, کسی ولی سے ملے گی, کسی عالم سے ملے گی. اب کوئی اگر کہے صاحب میں قرآن سے براہ راست علم حاصل کر لوں گا تو ممکن نہیں ہے, جب تک کہ کوئی قرآن پڑھانے والا قرآن نہ پڑھائے, جو کوئی ہدایت دینے والا ہدایت نہ دے. دوستو, ہم تو خود قرآن پڑھنے کا اصرار کرتے ہیں, مضامین صرف بیان کرتے ہیں, عنوان بیان کرتے ہیں اور جواب نہیں ملتا ہے. ہماری ہی تقریر سن کر کوئی کہہ دے تو ہاں, ورنہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ قرآن میں مضمون ہے, اس کی طرف توجہ کبھی کسی اہل حدیث نے دلائی؟ کبھی قرآن میں تم نے پڑھا کہ ابا جان ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, کہ ابا جان ہماری شفاعت کیجئے؟ کبھی قرآن میں پڑھا؟ حالانکہ پڑھا لیکن تمہاری توجہ نہیں تھی. جب تک کوئی توجہ نہیں دلائے گا, 13 پارہ سورہ یوسف ہے, یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انکم خاطئین, ابا جان ہماری شفاعت فرمائیے, ہمارے گناہ معاف کروا دیجئے, ہم بہت گنہگاروں ہیں. تو جب تک کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. جب ہدایت پانی ہے تو ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر ہدایت نازل ہوئی ہے. خلق الانسان, بات یہاں سے تھی, میں نے پوچھا ہم کو کاہے سے بنایا, کہا مٹی سے. اس لیے کہ یہی سنتے آئے, ٹھیک ہے یہ بھی, لیکن آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, نسبت کی وجہ سے ہم مٹی کے ہیں. ویسے ہماری تمہاری تخلیق, ہم انسان ہیں, لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے خون کی کلچر سے بنایا. اور بھی سورہ یاسین میں بھی آخری میں ذکر کیا ہے نا. اچھا, آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اس سے قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ جی ہے, اسی سورہ رحمان, خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا. یہ خلق الانسان جب فرمایا تو یہاں انسان سے کون مراد ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو بنایا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اصل میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا.